राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 26 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सत्ता जिसमें है उसका अभाव नहीं है तो ये सिद्ध क्या हुआ सत्ता एक ही है इससे सिद्ध हुआ सत्ता एक ही है इस वास्ते शरीरों को अंत अंत ही में लिया जितने देह है वे सब अंत वाले हैं अंत वाले ही है अंत हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो सत्ता एक ही है ना सतो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते असत का भाव असत्ता नहीं है असत सत्ता ही नहीं ये पदार्थ और क्रिया इन दोनों को अपने माना है पदार्थ ही उत्पन्न होता है नष्ट होता है क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है शरीर पैदा होता है अंत होता है संयोग और वियोग होता है तो इसे है नहीं है ही नहीं विद्वान वास्तव सर्वम सब भगवान है परमात्मा ही है परमात्मा ही होने से असत की सत्ता भी कोई माने तो परमात्मा ही है सतगुरु भी है नहीं असत पदार्थ और क्रिया ये है नहीं और परमात्मा और विश्राम ये है पदार्थों की जगह तो भगवान है और क्रिया की जगह विश्राम है विश्राम और क्रिया है और पदार्थ और क्रिया नहीं है यह है ही नहीं विश्राम हो जाएगा बस गोस्वामी जी महाराज ने कहा है पायो परम विश्राम मतिमंद तो हरिदास हो पायो परम विश्राम तो परम विश्राम होगा परमात्मा के साथ एक परमात्मा ही रह जाएंगे तो परम विश्राम हो जाएगा वास्तव परम विश्राम है तो है नहीं ये कल्पना करते हैं साखी कृपा लव लेश मति मंद तुलसी हरिदास हो साखी कृपा लव लेश मति मंद तुलसी हरिदास हो पायो परम विश्राम राम समान नाही कहू राम समान प्रभु नाही कहू एक परमात्मा है उसकी कृपा है वो परम विश्राम है ये आखिरी चीज है प्रेम में परम विश्राम है क्रिया है ही नहीं पदार्थ है ही नहीं उत्पत्ति विनाश आरंभ और अंत परम विश्राम पायो परम विश्राम किसे मिला जाकर कृपाला बल्ले होते भगवान है भगवान का आश्रय और परम विश्राम आश्रय पदार्थों का लिया और क्रिया ये नहीं है अंत मंत ही मेरे यहाँ सब शरीर अंत वाले अंत वाले अंत मंत ही मेरे यहाँ सब देह अंत वाले हैं जीवा का भाव हो जाए जैसे विश्व का भाव ये सब देह जितने हैं शरीर अंत बनते ही मेरे यहाँ से उतारी अनाशिर हो अपमेय तस्मान ये है ही नहीं उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश है कहाँ है सत्ता नहीं आरम और अंत आरम और अंत आरम और अंत उत्पत्ति विनाश आरम और अंत पदार्थ मात्र और क्रिया मात्र ये खत्म हो जावे तो पायो परम विश्राम तो क्रिया की जगह परम विश्राम हुआ पदार्थों की जगह भगवान आश्रय परम विश्राम आनंद परमात्मा राम सम्मान प्रभु ना ही कहू हूँ हरियो बो जितन करी अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस हो ये तब ही जब प्रेरक प्रभु बन जाए प्रेरक प्रभु बन जाए ये अपने शक्ति से नष्ट कर दे ऐसी बात नहीं है मान बनाई कुकरी साहिब के दरबार लघुता लाठी बाहर सबको खाया फाड़ वाह वाह वाह वाह वाह वाह कुतिया है कुतिया को माने के लिए सुब्रभ सुब्र सूर्य प्रेरक प्रभु कर दे ये मना कर दे दस वर्ष हो गई तब ये सब फिर प्रभु भर दे सबका नाश हो जाएगा वासुदेव सर्व सर्व किसी मन में रहे सर्व है वासुदेव है सत्ता उसी की है और सत्ता नहीं हो उस सत्ता को प्राप्त होना है यही परम विश्राम को प्राप्त होना है परम विश्राम यही है फिर जन्म मरण नहीं है भगवान की कृपा से परम विश्राम नहीं प्राप्त इसे सिद्ध क्या हुआ कि अपनी शक्ति से काम नहीं होगा अपनी ताकत से काम नहीं होगा जाके कृपा सब ले सकते हैं सब देश कृपा थोड़ी सी अच्छी काम ये मान बड़ाई कुगरी साहिब के दरबार वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह कुतिया है ही नहीं है अंत अंत ही में देहा ही में देहा अंत अंत ये देश अंत वाले अंत खत्म हो रहा है ये जितने देह है अंत अंत अंत ही में देहा सब खत्म हो रहा है सत्ता नहीं रही सत्ता सत्ता कहाँ है तो एक ये परमात्मा की ना भावो विद्यते सत सत अभाव न विद्यते सत का अभाव नहीं है सत का सदा ही भाव रहेगा इस वास्ते मनुष्य जहां है वहां ही बाकी उनको सबसे परमात्मा समान रूप से है ये परमात्मा की जगह पदार्थों को लिया और विश्राम की जगह क्रिया ले ली क्रिया और पदार्थ ये गए उड़ गए उसमें क्रिया और पदार्थ उड़ गए उड़ गए क्रिया का आरंभ होता अंत होगा है पदार्थ की उत्पत्ति होती निराश होता है या संयोग होता है वियोग होता है ये सत्ता है वह तो है वो अखंड रहती है अखंड सदा चिन्ह में सत्ता वो ही स्वरूप है जीव मात्र का स्वरूप वही है जीव मात्र का स्वरूप जहां है वहां ही जहां है वहां ही वो जिन्हें जाना ही नहीं है क्यों परमात्मा सब जगह परिपूर्ण सत्य है मया तत्व संव्यक्त मूर्ति अव्यक्त मूर्ति मया सर्व तत्म ये सर्वृतम तत्म तीन जगह आया है सर्विदम तत्म यद प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्विदम तत्म पुरुष से पर पार्थ भक्त लभ्य सदया शांत स्थान भूतानी ये अंत मंत्र मेरे अंत राशि और मेरे अंत मंत्र मेरे अविनाशी तत्व ये सर्वमिदम तत्व अविनाशी वो ही है ये सर्वमिदम और अंत मंत्र मेरे सब अंत वाला है सब अंत हो जाएगा अंत में वासुदेव वासुदेव ही रह जाएगा परमात्मा ही रहेंगे इस वजह से परमात्मा ही है परमात्मा ही पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदे चले पूर्ण पूर्ण पूर्ण मद पूर्ण मदम अरे वो अमू सब पूर्ण है इधम भी पूर्ण है पूर्ण से पूर्ण पैदा होता पूर्ण पूर्ण स्वीकार करने में पूर्ण शेष रहता है एक परिपूर्ण परमात्मा है आदि में अंत में सब जगह एक परिपूर्ण परमात्मा ही है वही जहाँ है वही वही वही परमात्मा परिपूर्ण है तू समझ गए ये सर्वमिदम तत्म ये सर्वमिदम तत्म मया तत्म इदम सर्वम इदम सर्वम मया तत्म अव्यक्त मूर्ति मया तत्म अव्यक्त स्वरूप से सब व्याप्त है वो अव्यक्त मूर्ति है अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त मूर्ति मूर्ति अव्यक्त कैसे अव्यक्त मूर्ति कैसे अद्वैती मूर्ति अव्यक्ति मूर्ति मया अव्यक्त मूर्ति रहा इधम सर्व तत्व तत्व अव्यक्त मूर्ति न तम वो अव्यक्त मूर्ति है वो अव्यक्त मूर्ति दिख दी अव्यक्त मूर्ति दिख अव्यक्त मूर्ति भैया इधम तत्व सब व्याप्त है जहाँ है वही बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण अव्यक्त मूर्ति निराकार स्वरूप से सब जगह परिपूर्ण है। इस बात से साधक का शरीर निराकार ही होता है भाव शरीर है भाव शरीर ये अभाव है ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये अभाव है अंत मंत में देहा इमें देहा अंत मंत देह अंत वाले है अभाव अंत वाले अंत होगा अंत मंत वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम परमात्मा ही है सभी ये दिखता है ना ये दिखता है ये दिख रही है नहीं वासुदेव साक्षात परमात्मा है माया तत्विदम धर्म जगत अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त स्वरूप के द्वारा सब व्यवहार करते हैं माया तत्व इधम सब व्याप्त है ये सर्वम इधम तत्व पुरुष से पर पार्थ ये शांत स्थान भूता ने ये न सर्वविदम तत्व अविनाशी तद्बुद्धि ये न सर्वविदम तत्व यत प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वविदम तत्व स्वताया मया तत्विदम सर्वम मया तत्विदम सर्वम सब जगह मया तत्व तो जो मया तत्व है वो तत्व है वास्तव में सत्य उसे सब व्याप्त है सब में वो परिपूर्ण है उसी सत्ता से इसी सत्ता हो रही है वो दिख रही है सत्ता ये दिखने वाली सत्ता उस सत्ता से ही है ये खुद की सत्ता नहीं है ना सत्व विद्युत है बाबा स्वभाव विद्यमान है नहीं ये तो क्षणमंगूर है क्षणमंगूर प्रति क्षण नष्ट होता प्रति क्षण कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में ये रहता हो ये तो बहता ही रहता ही नहीं प्रति क्षण नष्ट हो रहा है ये न सरोगे तुम न तुम सिर्फ परमात्मा से व्याप्त है वो परमात्मा इसमें है अंत मत में अविनाशी तत्व ये विनाशम अभी ऐसे ऐसे न कर सकता तुम्हारा इस अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता किसी की ताकत नहीं न कर दे अविनाशी है विनाशी नहीं दे आए मेरे अव्यक्त मूर्ति भगवान सब अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त और व्यक्त मूर्ति देख रही बाहर दे ये क्षण अंगूर है एक क्षण में स्थिति है था सब बदलता है हरदम बदलता है हरदम प्रत्येक क्षण ही बदलता है जागृत में स्वप्न में समाधि में बदलता ही तो बदलता ही रहता है, जागृत में बदलता है, स्वप्न में बदलता है, सुषुप्ति में बदलता है, समाधि में बदलता है, एकाग्रता में बदलता है, संतुलता में बदलता है, अंत मंत्र में दिया सब अंत वाले हैं। और वह ये न सर्वमजम तत्व, वो सब में परिपूर्ण है, धर्म अंगुर भी नित्य दिखता है, जासु सत्यता ते जद माया भाल सत्य मोह सहाया, मोह कार से सत्य की तरह दिखता है, जासु सत्यता थे जिस सत्यता से ये न सर्वमजम तत्व है, वो सत्य स्वरूप परिपूर्ण है, उससे ये दिखता है, असत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सत्य की सत्ता से असत भी सत्य दिखता है, जहां सत्यता थे जड़ माया बाहर सत्य मोह सहाया, मोह से सहायक होता है, मोह कहां से दिखता है, ये संसार दिखता है, मोह है मूल मोह, एक परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा है, ऐसा निश्चय करके फिर कुछ भी चिंतन न करे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।